San Boy. Baixamos un poquinho a música e vámonos ir a unha terra que eu quero tanto. Que eu chamolle, Xulio, a terra da carqueixa. Bueno. Pero nestes intres vamos ir á nave de Suarna. Ah, vale, vale. Vamos ir á nave de Suarna, porque a terra da carqueixa está un poquinho máis para arriba. Vale, vale. Sí, estás, e vamos a falar falando... vamos a falar co señor alcalde, Xosé Fernández, que é o que nos vai a atender agora, porque no fin de semana pois teñen a festa da Androlla. Anda. E entonces pois el nos vai explicar certas cousas. Vale, pois moi boas tardes, señor alcalde. Moi boas. Hola, don José, moitas gracias por atendernos. Eso. Benvido, boas tardes. Pois moi boas tardes a todos. Sí, muy... Bueno, dentro deste este fin de semana a festa da Androlla, non? Exactamente, estamos xa no domingo de carnaval, que coincide sempre que a festa da Androlla. Muy ben, estupendo. E, porque claro, non é solamente o da Androlla que se vai a degustar aí, senón hai outras cousas tamén. E hai cerámica, verá, bueno, moitos postos. Pero os principais son os da Androlla, claro, que é o normal, a gastronomía. Bueno, a Androlla é a estrella da feira, entonces sí. É o producto sí. Que levamos anos pois resaltando este sí. Día da Androlla, por sí. Eso se lle puxo así, non? Sí, sí, sí. Bueno, é un dos produtos adecuados a esta época do ano nestas zonas. Que claro, aí sobre todo na zona esta pois convén que sean pois produtos un pouco pois suculentos para poder pois aguantar ese frío que pode vir e tamén se fai calor tamén, en fin, pero aguántase. Bueno, fai calor polo día un pouco, está moi bon tempo, pero non quita de que apeteza a Androlla, non? Sí, sí, sí, ou non. Androlla apetece aunque sea no mes de agosto. Sí. Bueno, señor alcalde, ¿cuántos anos levan xa facendo esta grande feira da Androlla? Pois esta vai ser a 29 edición, sí. Estamos a casi sí. Nos 30, quedanos moi pouco. Sí, sí, sí, sí. Tamén se vai facer, pois, unha ruta de 4x4, non? Aí en Grandela. Efectivamente, a ruta é o sábado polas montañas, polos camiños, cortafuegos. Sí, sí. E despois o domingo pola mañá, pois hai unha exhibición de coches de 4x4 no circuito de Grandela, que está aquí pois a 2 km do que é a vila. E hai pois unha gran afición a este tipo de deporte, entonces hai moita xente ali pois de espectadores mirando. Claro, pois, sí. Tema. Sí, sí, sí. Espectadores pues, que despois convertirase en comensales de ese comensales gran... na vila. Claro. Bueno, claro, sí, sí, o circuito suele acabar sobre un e pico dúas, e despois pois pues, a degustar a Androlla, a comer a festa pola tarde. Sí. Porque teñen algunha orquesta ou son grupos de gaitas que traen? Son grupos, sí. Traemos unos grupos que son os que animan o día. Sábese cantos postos de postos haberá de exposición aí dos produtos tamén, dos productos. ¿No? No, no, postos sí, sempre temos, son 30 postos, non todos de Androlla, non? Sí, sí, allá. Pero son 30 postos porque non temos sitio para máis, a verdad que... Que bueno, tenemos... claro, aí na Praza da Vila... No, efectivamente, a no Praza non é máis grande, entonces non podemos poñer máis, porque senón claro. Quedaría sitio para a xente que hai bastante. Sí, sí, por eso. Terán que acondicionar algún espacio para poder aparcar todas, porque a vila enchese de moitísimo personal, sí. Non? Sí, a verdade é que hai que, pues, entre os de Protección Civil, a Guardia Civil e tal, para condicionar os coches o que as aforas da sí. Vila pola é Camín das Veigas, non? Sí, sí. Un dos puntos é ese, sí. E despois cara, en fin, non sei, por exemplo, cara a Becerrea, pois tamén un lado da estrada, pois tamén pode servir para aparcar en os coches. Sí, sí, cara sí, sí. A Paradela, tamén cara a Villarpantín. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. Vamos, darlle facilidades para que a xente poida estar cómoda e a gusto para poder participar nese grande evento. Que, por certo, xa 29 anos son sí. Anos suficientes. Son anos, para poder, sí. Bueno, multiplícase a xente nesa fin de semana, seguro que virán moitísimos a saudar. Pero que cousa teñen de novidade para este ano? Bueno, aquí a novedad siempre é o día é Androlla. Sí. É o que resaltamos. Sí, que sí. E despois, bueno, pois hai algún ano pode haber algún posto de unha cousa, outro de outra que non hai. Sí. Sobre todo moito de artesanía, que é o que moita xente ven tamén, non? Uh-huh. Pero despois, así, en novedad de outro tema non hai. Non... Uh-huh. Casi todos os anos a exposición é casi todos os anos calcada. Ajá, que si hai de novedade que afortunadamente pois cada vez se venden máis androllas e cada vez ven máis xente. E teñen un lugar específico para poder degustalo ou en calquera restaurante xa se pode facer. Digo que non será somente a androlla, terá que ir acompañada de algún regala con algunha cousa, non? Home, sí, aquí os restaurantes pois dan o cocido que leva, por supuesto, androlla, pero hai chorizo, hai soana, hai acachola, hai todo que o cocido de porco aquí, pois leva varias cousas, hai de todo. Ajá. E a degustación faise gratuita e faise na plaza unha de mediodía. Anda, gratuita para sí, todos. Sí, unha degustación, algún repetirá. Sí, sí, sí. Bueno. Varios. Digo que será que terá que ser acompañada con algún caldo do país, non? Bueno, aquí na degustación acompañámola con pan, piño e despois rosca típica de Navia a rosca de Navia. Muy bien. Sí, señor. Un esforzo que fai o concello para que toda a xente veña a degustar ese produto típico da en Navia de Suana, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, un esforzo do concello. Tamén temos unha colaboración da Diputación Provincial e bueno, pues a dar a coñecer algo que en esta zona pues é moi moi apreciado, por eso que queremos é que a xente a coñeza, que a xente aprove e que veña tamén a Navia de Suarna, que sea pues, un dos reclamos de que a xente veña a coñecer non só o que é Androlla, porque hai moitas máis cousas, hai un entorno de naturaleza impresionante, está o río, o castelo, a Ponte Romana, o sea que un rico patrimonio. Hai moito que ver para un día solo. Sí. Un rico patrimonio que poden precisamente gabarse de que a xente que veña por aí non somente pode degustar disfrutar esos dous días de Navia, elevar un recordo fotográfico dunha zona extraordinaria, non? Porque eu sei de algunha persoa que vive aquí en Barcelona, concretamente no meu barrio, alá en Belviche, que vai ir á festa de Androlla. Achégase precisamente esta fin de semana ali a Navia de Suarna. Achégase ali, pues nada, a festa de Androlla. Señor Fernández, ¿sí? Sí. Que vamos falar con outra persoa que tamén ten moito que ver aí nos postos da Androlla, como é Paloma. Home, claro que ten moito que ver porque... a degustación aquí, as androllas son feitas e curadas ali na, por Paloma e na casa de Paloma. Sí, ali en Liñares. Ah, nesa zona da Carqueixa que dixeste, non? Sí, ele na terra da Carqueixa que, eu sempre lles digo, son da terra da Carqueixa, eso que é, e depois bueno, tens que vir ali a conocela. Pues vamos a saudar entonces a Paloma. Moi boas tardes, Paloma. Hola, buenas tardes. Moitas gracias por atendernos. Pois mira, collemoste co señor alcalde. Se ti queres facerlle algunha pregunta, podes facerlle. Se non, pois nada. Hombre, creo que ahora mismo, por lo menos, non se me acorda bueno, nada en concreto. Sí, sí, bueno, todo sobre a roda, non? Di o señor alcalde que moitas das androllas que se proban ali son precisamente curadas na casa de... Da Fonte, na casa da Paloma. Sí. Casa da Paloma. Sí. Que e a maior parte, pois sí. Son feitas e curadas pola miña mao e, bueno... Sí. Ademais, tuve a sorte de poder, pois, ver como preparabais todo o moado, non? Sí. Na casa da Fonte, diste. E como se curan a todo. Sí. Chamalle entón a casa da Fonte. Sí, a casa da Fonte, porque está ao lado da Fonte. Ah, moi ben. E ali era onde íbamos á escola, que eu chamolle, onde hai un pequeno edificio, que é desa mesma casa, que eu chamolle o Templo da Cultura, porque era onde íbamos á escola. A casa da Fonte en Liñares. Sí. Bueno, pois contenos, señora Paloma, que ten un amado especial a androlla ou ten unha man eso diferente das que fan as demais? Pois non o sei. Bueno, eu penso que será en casi todos os lados parecido. Sí. Nosotros solimos facela sempre o que a androlla pois leva costilla, pieles, sí. Despois adubada con allo, pimentón dulce, pimentón picante e sal. Sí. Despois eso queda pois un par de días a macerar. Sí. Despois é cuando se pasa o embutido. Sí, señor. Cando se pasa a embutir, ¿no? A embutilo. E despois ao curado. Que ten que ser sobre 15, 20 días con leña de carballo, máis ben, o castañeiro. Sí. Porque o que máis se usa é a leña de carballo, non? Sí. Señor alcalde, vostede como degustador seguro que ten unha dedicación especial por o tipo de androlla que se fai ou sirvelle ben a de Paloma? Bueno, Paloma fainas moi ben, non me toca a min xulgar, eu sei que aquí se fain en todos os sitios, claro, moi similares, claro, fainas con moito cariño e calidad, que ten que levar todo. Sí. É un produto de calidad, feito artesanalmente, como se facía pues, prácticamente en todas as casas desta zona. A verdade é que Paloma pues, as fai moi ben, moi ben. Fai, moita dedicación e un cariño especial, verdad, Paloma? Sí, bueno, eu trato de, pues, de facelo con todo o cariño e con todo o cuidado, de que me salgan o mellor posible, que, bueno, non deixa de ser un... Unha cousa un pouco complicada, que veces non, mellor, pois non deixa de salir algunha pieza, bueno, o mellor... É que é normal, entre tantas... Pero Paloma ten unha... E colles logo a... Fago algo con máis delicadeza posible. O que sí tamén é importante tamén é o cocelas, non? Porque teñen que estar no seu punto, porque nin cocela de máis para que se desfaga, sino nin de menos para que este demasiado duro, non? Sí, claro. Todas as cousas, claro. Por exemplo, en cuanto tempo pois non sei, unha androlla, porque aí tamén hai androllas e hai tamén butelos, pero un androlla, canto tempo de cocción ten máis ou menos? Precisa. Hombre, eu creo que un androlla sobre hora e media, as piezas grandes leváis un pouco máis, sí. Pero bueno, sí. Hora e media, dúas. Sí. E como se deben poñer na pota? Debense poñer atadas con algunha tela, algunha bolsa, algo, para que non revente. Ah, claro. Pois, en concreto, non lles poño nada. Sí? Hai moita xente que as bota dentro dunha bolsa, a cocer, pero eu creo que é moi interesante que te ha curado. Sí. Ben curado, pois a tripa ten máis resistencia, ou estar máis curada. Claro. E eu sí, sempre al pincho un pouquinho para meterla cota para que non revente ela en sí, porque sí, non, sí, sí. Pois, ademais, con lume medio, con lume medio. Sí, que vaya cociendo lentamente. Que cocine, pero ni más ni menos que lentamente. Eso. Porque como falábamos antes do cariño e todo isto, pero eu vin que tú tamén es pois música, porque eu escuchaba música ali o que estabais facendo. Sí, pode ser. Sí, eu tamén escuchaba música. Home, porque hai que traballar con... Ademais, Paloma ten o taller onde fai as androllas de frente con frente que a miña casa. Ajá. Bueno, na casa onde eu nací. Sí, sí, está ben. É onde nacemos os dous. Exactamente, onde nacemos está os ben, dous. Está ben, Liñares, que por neste tendes un tempo especial, non? Un tempo moi moi agradable. Demasiado bueno. Sí. A ver si esta fin de semana tamén ven bon, ¿verdad, señor alcalde? A ver, si temos suerte, sí. Bueno, esperemos, sempre axuda, o tempo sempre axuda un pouco, fundamental, non sabemos que o fundamental é a androlla e o ambiente que crea, entonces, aunque a veces nunca sempre o tempo coincide bon, non? Bueno. Estos días, a verdade, é que levamos uns días moi bons, un tempo de sol espléndido, bueno, pois pues eso atrae que anima, a xente poda moverse claro, claro. Mal, non? Anima sí, para que a xente veña acuda. Anima, sí. Anima sí. Sí, sí, sí. Bueno, eu queria lle preguntar outra cousa, señor alcalde. Queria lle preguntar como vai... esa estrada que se está facendo, que a mí me enseñaron unha foto, e sei que vai ben. Ajá, a estrada. Pois está precisamente en obras, está xa o que é o máis fuerte, que é a apertura sí, sí. do ensanche, está xa chegando aquí, o que é o cruce de Grandela, que está a menos dun kilómetro xa daquela vila, e despois, bueno, queda pues, o resto, non? Pero a verdad que vai a un moi bon ritmo, incluso máis adiantado do que esperaba. Do que se esperaba, non? A pena é que... Pena é que non se chegara hasta Louxas. Esperemos que chegue, aunque non sea ahora mismo, sí, bueno. Esperemos que sigan os anos sí, levando sí, sí. tramos hasta que unamos ca Fonsagrada. Hombre, claro, porque por la parte da Fonsagrada ainda non se comenzou. Está a punto, xa... Sí. A licitación feita, está a punto de empezar o que a obra física... Sí. No plazo de un mes ou máis ou menos estará a empezar. Muy ben, estupendo. Esto entonces nada. Vai. Teremos unha como sabemos de unha estrada como Dios manda de Fonsagrada a nadie. Viento en popa para poder ter, sí. Home, sí. Precisamente é unha cousa importante o feito de ter unhas comunicacións claro, decentes e dignas, non? Sí, señor. Claro, sí. Efectivamente, sí, eso aunque sea tarde, como decimos aquí, aunque agora sí. xa sí. Máxa menos xente, sirva sí. menos xente, pero a necesidade sigue estando. Sí, sí, a necesidade sigue estando, porque claro, claro. A xente que vaya quere boas comunicacións. Exacto. A menos que sean dignas, que poidas chegar. Non polo que vaya, sino polos propios habitantes de nave e arredores. É dicir, si teñen unha boa comunicación, tamén teñen moi bons servicios. Sí, lóxicamente, si bueno, a reclamación por parte do Concello como é debido, pues, seguro que bueno, pues, ter resultados positivos. Lóxicamente, sí, pues, hai que felicitarlos por ese traballo que están... Despois, outra cosa que lle quero preguntar, como está o da... Outra residencia. Pois, a verdad que tamén moi ben dentro do que cabe, porque se rematou o que é a obra. O edificio está completamente rematado e agora estáse no proceso de amueblar toda rehabilitalo. Exacto, no, amueblar, meter todos os muebles necesarios, de habitacións, cociñas, comedores e tal, para poder xa facer cuanto antes a apertura, para poder xa albergar ali pois a xente que o necesita, que hai moita xente que o necesita, que está esperando como agua de maio. Sí, desde logo. De cantas plazas vai a ter? Cantas plazas vai a ter a residencia? Bueno, pois a residencia ten 22 habitacións dobles, máis 20 plazas de centro de día. Aquelas persoas que, por exemplo, levan o avó ali, tal y todo día, después recolle una noite e vai a súa casa. Claro, si está completa, pues habría pues 44 personas fijas internas, máis outras 20 de todo día, non? A noite iríanse a súas casas, se volverían a mañá e estarían hasta noite. Entón pronto empezan, están pendientes de poder inaugurala, non? Bueno, eso é que estamos esperando e se está traballando neso. Sí. Contamos que no ano que estamos entre en funcionamiento. Que se poña en marcha, exactamente. Sí. A ver. Porque, bueno, usted xa xa sabe polo que yo digo. Bueno, eu creo que unha vez que están as cousas feitas, este que en este, sí, hai que utilizalas. Entonces, non vai depender de polo onde me sigas, sí, armando, porque este que en este ten que... Sí. A cuestión política influirá, pero que sí é certo que, bueno, no, pues xa está, o máis importante xa está adiantado. Eu que digo é que penso e quero que siga José como alcalde. Ah, sí? Eu quero que siga como alcalde. Bueno. Pero despois hai outras estancias altas que el ben sabe por onde vou. A ver. Bueno, o caso é que todo o máis importante xa está casi feito, non? Sí. O que é o que bueno, imprescindible é darlle vida, non? Uh-huh. É dicir, poñela xa a andar como é debido, non? Sí, señor. Ademais está nun sitio emblemático. Sí, sí. Sí, señor. Sí, sí, é verdade que está integrada no que é o casco urbano. Sí, sí. Está pues ben servida de sí, todos os servicios, sí. Entonces eso está nunha zona, porque aquí hai problemas polo inverno co sol, dá pouco, sí, non? Sí. Entonces está nunha das zonas do pueblo onde máis dá. O sea, sí, desde luego, sí. Eso representará tamén algún puestiño de traballo máis, non? Hombre, sí, pues claro, a residencia ten pues alrededor de 15 a 20 puestos de traballo. Eso equivale a... Para poñela a funcionar. Claro, equivale a... Pues, é unha cousa importante para o pobo. Para a Navia, moito. Para a zona, lógicamente, no, importantísima, sí, señor. Bueno, bueno, Paloma... Sí, dime, hermano. Sei que estás falando desde o coche. Vale. Sí, ahora mismo sí. Estás falando desde o coche porque... Pero non van, non traen somente Sandroya, non? Tamén ten outros produtos. Ah, bueno, sí, leva cachola, leva costelas, non? Chourizos tamén. Chourizos. Chourizos, bueno... casi todos os produtos do porco, menos sí, o... Sí, chorizo, androlla, butelo, o figureiro, como lle chamamos nosotros, sí. Salchichón, bueno, tortillas, sí, sí, chorizón, sí, sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí. Jolín, ¿qué iba a decir? ¿Cuántos kilos pensas que podes... Poden reclamarche? Reclamarche. Bueno, eu teño feito sobre 1000 kilos. Caray. Después... Jolín. ¡Oh! Muy pues bien. Están os outros que se expoen que teñen máis cantidad que... Bueno, casi... como non estás ti sola, bueno, que hai moitos... Bueno, un día grande, Navia, hai que... Sí, sí, sí. Ademais, hai que darlle pulo. A Navia hai que darlle pulo, que ten que salir adiante. Pois... Sí, hai que levantala. Sí. Desexamos que teñan moitos éxitos, Paloma. Que... No, gracias. Que aparte de que poidas, que se poden vender a todos eles, que xente te felicite, porque en realidade, pois, sí, ese traballo que ti faz con tanto cariño ten que ter como recompensa non somente o prezo que teñes que poñer, sino tamén o cariño da xente que te agradece ese traballo tan especial que faz. Ademais, eu sei no ben porque me falan moitas veces dela. Vale. Pois moi ben, Paloma. Hai xente ali daquela comarca pois que me falan dela, me falan dos seus embutidos. Claro que sí. Como nos falan do señor alcalde. Claro que sí. Bueno, según nos está contando o señor alcalde, pois as obras que el tiña previsto, pois van saindo. E os objetivos van saindo. Bueno, sí, a verdade que estamos hasta cierto punto pois satisfeitos do que levamos feito, pero non levamos feito todo o que quixéramos. Hombre, claro, queríamos facer moito máis e intentamos facer moito máis, porque as necesidades son as que reclaman os servicios, as que reclama a xente, sí, e por eso intentamos seguir traballando pues por todos e polo pobo. Sí, lógico, sí, señor. Bueno, pois agradecemoslle moitísimo Sí, porque o señor alcalde ten unha, ten un compromiso, vale. Ten un compromiso, Paloma tamén, bueno. Así que agradecéndolles moito a ambos os dous, claro, que estuveran esta tarde aquí en Radio San Boi no programa Galegos Novais. Esperemos que un día pois eu poida transmitir desde aí. Muy bien, muy bien. Claro que sí. A ver si somos capaces de hacer algún tipo de conexión diferente de Galicia para aquí. Eso. Agradecemos muchísimo, señor alcalde, señora Paloma, que hasta otro momento que teníamos un poquillo más de vagar, por ejemplo, para preguntarle cómo fue a venta de este año. ¿Cómo fue a feira de este año? Eso. Vale, pues gracias. Gracias. Señor alcalde, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, un saludo a todos os vosos oyentes, naviegos e naviegas e de todo o resto da nosa comunidade. Bueno, un saludo para todos, a ver si algún ano podedes, pois, o que te dices, en vez de estar a tanta distancia, poder estar aquí xuntos, que a feira da Androide. Pois iso, celebraremoslo xuntos, si é posible en alguna ocasión. Si é posible, sí. Veña, unha aperta grande e moitas grazas. Igualmente, Dios. Dios. Hasta luego. Bueno, pues...